ostatnich 30 dni przed obniżką 2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 27 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Projekt likwidujący kary za aborcję ponownie złożyła w Sejmie Lewica. Ponad 20 osób trafiło do szpitala po zatruciu chlorem na jednej z pływalni w Warszawie. Donald Trump wyprzedza Kamalę Harris o 2 punkty procentowe, wynika z ostatniego sondażu. Nowy projekt przepisów o dekryminalizacji aborcji jest już w Sejmie, tak jak zapowiadała, złożyła go Lewica. Nowelizacja kodeksu karnego dotyczy przerywania ciąży za zgodą kobiety oraz pomocy w samodzielnej aborcji, mówi posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. Lekarze nie musieliby się bać tego, że ciąże po prostu przerywają, albo nie musieliby się bać tego, że zbyt długo czekają, narażając życie i zdrowie pacjentki po prostu z przerwaniem ciąży. Poprzedni projekt Sejm odrzucił 2 tygodnie temu. Przeciwni zmianom w kodeksie karnym byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz prawie całego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 21 osób z objawami zatrucia chlorem trafiło wieczorem do szpitala z pływalni przy ulicy Łabiszyńskiej na Stołecznym Targówku. 17 z nich poddano hospitalizacji. Okolicznym mieszkańcom nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje Straż Pożarna. Na miejscu wieczorem pojawili się policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego. Ewakuowano 60 osób, mówi starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze Stołecznej Straży Pożarnej. Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego pobrała próbki wody z tego basenu. Norma zawartości chloru w wodzie przy dnie została przekroczona ponad 10-krotnie, a przy lustrze wody ponad 3-krotnie. Po zatruciu chlorem dochodzi do podrażnienia dróg oddechowych i układu pokarmowego, a także często do oparzeń skóry. Donald Trump ma 2-procentową przewagę nad wiceprezydentką Kamalą Harris, wynika z ostatniego sondażu dziennika Wall Street Journal przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. 49% pytanych zadeklarowało, że zagłosuje na Donalda Trumpa, natomiast 47% poprze Kamalę Harris. Różnica między kandydatami mieści się w granicach błędu sondażowego. Amerykański dziennik zwraca uwagę, że badanie wskazało mniejszą różnicę między kandydatami demokratów i republikanów niż na początku lipca, kiedy do Białego Domu startował jeszcze Joe Biden. Wówczas Trump wyprzedzał obecnego prezydenta o 6 punktów procentowych. Prawie 100 źrebiąt przyszło w tym roku na świat w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim. 24 półkrwi angloarabskiej i 75 czystej krwi arabskiej, mówi główna hodowczyni w janowskiej stadninie Weronika Sosnowska. Są 2 razy dziennie wiązane do karmienia. Również źrebięta są pielęgnowane i uczą się stać posłusznie przy tych czynnościach. Natomiast każdy z nich, tak samo jak człowiek, jest inny. Część źrebiąt jest bardzo uległych od początku, część z nich ma własne zdanie i lubi swoje zdanie stawiać na wierzchu. Przepiękne, zadbane, błyszczące. Widać, że chcą żyć i takie fajne, żywotne. Dadzą się dotknąć, zdjęcie zrobić, patrzą ładnie tymi oczkami, tak patrzą do ciebie. No super. Widać, że się trzymają mam, ale z drugiej strony też taka niezależność i ciekawość świata je goni. Źrebięta w janowskiej stadninie można podziwiać. Codziennie od 10 do 16 są na pastwiskach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na sport i Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie otwarte. Dziś wystartuje blisko 40 polskich sportowców. Oczy kibiców szczególnie będą zwrócone na mecz Igi Świątek w pierwszej rundzie. Jej rywalką będzie Rumunka Irina Camelia Begu. Początek o 12:00. W kolarstwie jazda indywidualna na czas. Najpierw pojadą panie. Polskę reprezentować będą Marta Lach i Agnieszka Skalniak-Sójka. W wyścigu mężczyzn w stawce jedyny Polak Michał Kwiatkowski. Cały ten rekonesans, przygotowanie do czasówki, zrobię to, co zazwyczaj robimy, czyli wideo. Uda mi się wsiąść za Martą Lach na czas startu, natomiast nie jest to skomplikowana trasa. Nie mamy zjazdów, w których się jedzie 70-80 na godzinę, więc niewiele można błędów popełnić. A o 17:00 wisienka na torcie. Polscy siatkarze zaczną turniej olimpijski od meczu w grupie B z Egiptem. W piłkarskiej ekstraklasie pierwsze punkty wywalczył Beniaminek Motor Lublin. W wyjazdowym meczu Motor wygrał z Lechią Gdańsk 2-0. Bramki dla zespołu z Lublina zdobyli Samuel Mraz i Piotr Ceglarz. przegraliśmy, myślę, zasłużenie i też tutaj gratulacje dla drużyny Motoru, która wykorzystała, myślę, że też między innymi nasze błędy. Na pewno na tą chwilę nie przypominamy drużyny, którą znamy, jeśli chodzi o budowanie akcji, jeśli chodzi o atakowanie w tej nefralgicznej trzeciej tercji. Nasze akcje były zbyt powolnie, zbyt mozolnie konstruowane. To był trener Lechii Szymon Grabowski. Dziś kolejne mecze. Stal Mielec zagra z GKS-em Katowice, Radomiak Radom zagra z Jagiellonią Białystok, a Widzew Łódź podejmie Lecha Poznań. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie, po południu przelotne deszcz i burze. Będzie od 26-27 stopni na północy do 31 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do naszego studia M3, gdzie czekają na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa w śniadaniu w Trójce 27 lipca. Za nami ostatnie posiedzenie parlamentu przed wakacjami. Posłowie jadą na długie wakacje, wracają w połowie września, ale pracowity tydzień mieli. Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych zakończyła pracę i powiem, że zakończyła z przytupem. 12 zawiadomień do prokuratury na najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Jarosława Kaczyńskiego, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów Sasina i Kamińskiego, ale mamy też nowego sygnalistę, sędziego Arkadiusza Cichockiego, nowego, starego, bo ten sygnalista, który zgłosił się do Romana Giertycha, już w mediach był, opowiadał o tym, co się działo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w Stanach Zjednoczonych Kamala Harris, prawdopodobna kandydatka demokratów w wyborach prezydenckich, w rekordowym tempie zbiera fundusze na kampanię i między innymi o tym będę rozmawiać z moimi gośćmi i gościniami, bo dzisiaj mamy w studiu parytet. Aleksandra Leo, Trzecia Droga Polska 2050. Dzień dobry Państwu. Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. Dzień dobry. Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Nawet mamy pewną przewagę, biorąc pod uwagę panią redaktor. No ja to jestem tylko moderatorką, więc ja się nie liczę. Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Witam Państwa. Można nas nie tylko słuchać na antenie Trójki, ale też oglądać na YouTubie. Bardzo proszę Państwa o zadawanie pytań naszym gościom i gościniom. Będziemy, nasi goście odpowiedzą na te pytania na YouTubie i na stronie internetowej Trójki, w dogrywce internetowej. A zaczniemy od Komisji Śledczej i od rozliczeń. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Jacek Sasin, Mariusz Kamiński, kilku wiceministrów, szefowie spółek, które były zaangażowane w przygotowanie wyborów kopertowych, staną przed prokuratorem, jeśli prokuratura oczywiście będzie chciała wszczynać postępowanie w tej sprawie. Czy mają się czego bać? Pytanie do pana posła Boguckiego. Oczywiście, że nie mają się czego bać, bo można powiedzieć, że zamknął się jeden z namiotów cyrkowych. Myślę tutaj o tych trzech komisjach śledczych. Ta była prowadzona w większości przez pana Jońskiego, który no w żaden sposób nie przestrzegał procedury karnej, zadawał pytania sugerujące. Przecież ta teza była postawiona z góry. Te zawiadomienia są niezwykle ciekawe. Na przykład premier Morawiecki ma odpowiadać rzekomo za to, że wydał rzekomo decyzję niezgodną z prawem, natomiast minister Sasin miałby odpowiadać za to, że tej decyzji niezgodnej z prawem nie wykonano. Przecież to jest coś, co się wzajemnie wyklucza. Pan prezes Kaczyński. W sprawie pana premiera Morawieckiego Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kasację, uznając, że nie mógł działać bez podstawy prawnej. To jest warte wyjaśnienia naszym słuchaczom, panie redaktor, dlatego że Naczelny Sąd Administracyjny, czy orzeczenie tego sądu, mówi o procedurze administracyjnej, a nie procedurze karnej. Tego rodzaju przypadków w procedurze administracyjnej, w funkcjonowaniu polskich urzędów jest bardzo wiele. Ja już nie chcę wchodzić w polemikę z tym orzeczeniem, no bo ono jest ostateczne, więc nie będę tutaj, zresztą nie ma czasu na to. Natomiast to nie przesądza o realizacji znamion jakiegokolwiek przestępstwa. Natomiast też warto sięgnąć do historii i zapytać, jakiego czasu dotykamy i czym zajmowała się ta komisja. My chcieliśmy po prostu przeprowadzić wybory prezydenckie w konstytucyjnym terminie, w bardzo trudnym czasie pandemii. No, wówczas Platforma Obywatelska, bojąc się jak diabeł święconej wody tego, że przegra te wybory, bo wówczas na ich kandydatka pani Kidawa-Błońska, a właściwie jej sondaże leciały na łeb, na szyję, tam sięgały już 10%, więc to było takie szorowanie po dnie. No i zrobili wszystko, żeby te wybory się nie odbyły. A co ciekawe, na jesieni, kiedy pandemia miała tę samą dynamikę, tyle samo zachorowań, ta sytuacja była równie ciężka. Nie było problemu, żeby uczestniczyć w wielotysięcznych manifestacjach na ulicach. No a wcześniej, tak powiem, śmiertelne koperty, o których mówił ówczesny marszałek Senatu, a później wystąpienia czy manifestacje wielotysięczne w tym samym stanie epidemiologicznym. No to pokazuje, jaka była prawda i to pokazuje, dlaczego wtedy trzeba było sięgać do rozwiązań, nazwijmy to niekonwencjonalnych, bo czas był niezwykle wymagający. A dzisiaj pan premier, ministrowie, pan prezes, pani marszałek mają być z tego rozliczani. My żeśmy musieli wziąć na siebie wielką odpowiedzialność związaną z życiem i zdrowiem Polaków. Tylko, że po pierwsze państwo uruchomiliście procedurę i na samym końcu tych wyborów nie przeprowadzili, więc rozumiem, że sprawa nie była taka oczywista. Panie pośle, ja bym jednak proponowała trzymać się z dala od namiotów cyrkowych, tudzież diabłów. Ja też to proponuję. Ja akurat w jednej z tych trzech komisji pracuję. I powiem tak, komisja pracowała, wypracowała stanowisko, 400 stron, 12 zawiadomień i pozwólmy pracować prokuraturze, bo nie zastępujmy ich, tak? Możemy się tu przerzucać argumentami. Dla mnie argumenty podnoszone przez komisję są oczywiste. Pan próbuje to dezawuować. W zasadzie się trochę nie dziwię, bo rozumiem, że państwo chcecie obniżyć rangę tej sprawy. Także pierwsza komisja za nami, zaraz będzie następna, a na samym końcu będzie Pegasus i proszę mi wierzyć, bo tutaj wiedzę mam bardziej szczegółową. Nie jest to cyrk, jest to bardzo poważna praca i już immunitet jeden został zdjęty, a nawet dwa, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Także proszę z pokorą czekać na koniec pracy i na wynik pracy prokuratury. Natomiast ja też tylko jedno zdanie jakby do powiedzenia. Nie musi mnie pani przekonywać, pani poseł, pani minister. Ja byłem też członkiem jednej z komisji, akurat Komisji do Spraw Wizowych, ale tylko dlatego, że byłem wojewodą. Po pewnym czasie zostałem z niej wykluczony. Nikt oczywiście nie stawia mi żadnych zarzutów, bo nie ma co do tego podstaw, ale widocznie w tej komisji byłem niewygodna. Tamta też była cyrkiem. Aleksandra Leo, czy tutaj te rozliczenia nie idą za daleko, jeśli chodzi o wybory kopertowe? Ja jeszcze chciałam się tylko odnieść do słów pana posła Boguckiego, że kolejna komisja okazała się cyrkiem. Rzeczywiście używanie słowa cyrku to jest nadużycie. Natomiast no prawda jest taka, panie pośle, że to państwo nie przygotowywaliście się do tych posiedzeń. Ile razy pan był w kancelarii tajnej, żeby zapoznać się z dokumentami? Ja mogę powiedzieć, ponieważ w tej kancelarii tajnej jest lista, na którą trzeba się wpisać. Państwo nie przygotowywaliście się do tych posiedzeń, nie zapoznawaliście się z dokumentami, które spływały na przykład do, właśnie do kancelarii tajnej i wykorzystywaliście te posiedzenia właśnie do tego, żeby wprowadzać chaos, właśnie do tego, żeby podczas obecności mediów torpedować posiedzenia tej komisji, ponieważ zupełnie inaczej, to muszę powiedzieć, wyglądały posiedzenia zamknięte, posiedzenia tajne, bez obecności mediów. Wtedy dało się merytorycznie zadawać pytania. Naprawdę zupełnie inaczej ta praca wyglądała, więc to pokazuje, że ta komisja tak naprawdę państwu była potrzebna do tego, żeby torpedować te posiedzenia i robić, jak już pan używa tego słowa, robić właśnie cyrk, tak naprawdę pod publiczkę, pod swoich wyborców. Ja myślę, że wszyscy, kto ma możliwość oglądania, komisja wizowa też bardzo też pokazała. Ani tak Kucharska-Dziedzic, ale dopuśćmy do głosu też inny. No i te 5 pierwszych minut naszej rozmowy pokazało, jak to mniej więcej wyglądało także podczas komisji. Ja jestem właśnie członkinią tej komisji, która jako pierwsza zakończyła swoje prace. No i tak to właśnie wyglądało, kiedy ktokolwiek mówił, to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości albo dezawuowali tą komisję, mówiąc, używając sformułowań, które panu Boguckiemu obie panie posłanki wypomniały, albo wchodząc słowo, bo kiedy i mówiła pani posłanka Kluzik-Rockowska i pani posłanka Leo, no to pan Bogucki nie trzymał gardy, tylko nieustannie wchodził w słowo. I to właściwie nieustannie przerywał, dopowiadał. I to właśnie było takie modus operandi. Albo nieustannie wchodzimy w słowo, albo zagłuszamy. Można sobie obejrzeć. Ale czy w tych komisjach rzeczywiście nie jest więcej spektaklu niż takiego realnego dochodzenia do prawdy, do faktu? No, i ten spektakl właśnie, te wrzaski, to zagłuszanie, te przytyki, te śmiechy, te puszczanie rolek z komisji natychmiast, ten cyrk z manifestacyjnym wychodzeniem albo wchodzeniem, z uwagami, które były nie na miejscu, albo ze sformułowaniami nieustannie ze strony świadków reprezentujących ówczesną władzę, typu nie pamiętam wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem w swobodnej części mojej wypowiedzi, powtórzone ponad setkę razy przez pana Sobonia na przykład. Jakieś uwagi personalne, te uwagi pana Jarosława Kaczyńskiego, jakiejś tam naleśnikarni czy czymkolwiek innym, to po prostu było czymś, co uderzało w powagę nie tylko konkretnej komisji, ale w ogóle w powagę parlamentu. Tak być nie powinno. Myśmy zadawali pytania, ja zadawałam pytania i kiedy mi się wchodziło w słowo, zagłuszało, włączało mikrofon i się darło do mnie, no to były rzeczy, które naprawdę przeszkadzały w zadawaniu pytań. I do tego też to zmierzało, bo jeżeli ktokolwiek, pan użył sformułowania cyrk, jeżeli ktokolwiek z tej komisji robił cyrk, to posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy przychodzili na przykład z wuwuzelami na komisję, no to jest po prostu, to było naprawdę chwilami żenujące. A mimo to, opierając się i na dokumentach z sądu, i na dokumentach z prokuratury, i na dokumentach z Najwyższej Izby Kontroli, i na przesłuchaniach, sporządziliśmy raport, który ma kilkaset stron i tam są nieustannie fakty, przywołania. I przegłosowaliśmy także sporządzenie wniosków do prokuratury. Być może na kolejnym posiedzeniu przegłosujemy te wnioski do prokuratury i prokuratura się tym zajmie. I ja bym też zacytowała to słynne powiedzenie pana Ziobry: jeżeli jesteście niewinni, to się nie macie czego lękać. Ale czy rzeczywiście nie ma tutaj sprzeczności, że Morawiecki ma odpowiedzieć za to, że działał bez podstawy prawnej? Natomiast Sasin i Mariusz Kamiński, którzy, jak rozumiem, to nawet Jarosław Kaczyński powiedział, że Sasin nie podpisał dokumentów, bo się po prostu pewnie obawiał, że może odpowiadać w przyszłości. No czy tu nie ma sprzeczności, że jedni odpowiadają za to, że wydawali polecenia i podpisywali dokumenty, a inni, że nie podpisywali? To pokazuje właśnie sytuację, która nie powinna miała mieć miejsca w poprzednim rządzie. Bo jeżeli pan premier, podejmuje decyzję, wydaje decyzję, kierując się tym, co mu powiedział szef KPRM-u, powiedział, że dokumenty się zmieniły, opinie się ekspertów zmieniły, jak rzucisz jedno słówko, no to już będzie legalne. Podpisuje tę decyzję, daje polecenie swoim podwładnym ministrom. Oni jej nie wykonują, bo wiedzą, że jest nielegalna, a niech to wszystko spadnie na Morawieckiego, niech on będzie tym, przepraszam za określenie, kozłem ofiarnym tej całej sytuacji. Więc cały ten proces podejmowania decyzji polegał na tym, że pan Bielan wymyślił, do czego się potem nie przyznawał, mówił, że to nie jego SMS-y, nie jego komórka, nie jego wiedza, nie jego maile, nie jego słowa. Zapalił się do pomysłu. Pan Jarosław Kaczyński uznał, że to jest dobry pomysł, to może zapewnić nam władzę. Być może miał inne intencje, natomiast z tego wszystkiego wychodziło rzeczywiście z tych wiadomości, do których dotarliśmy, że chodziło tak naprawdę o utrzymanie władzy, więc myślę, że w końcu też pan prezydent nie chciał tych wyborów, żeby nie było skazy na tym jego wyborze na prezydenta. A pan Morawiecki miał wykonać i pan Morawiecki powiedział, okej, biorę to na siebie, a wy panowie po prostu to róbcie. I potem ten cały proces decyzyjny, że to były nieoficjalne spotkania w ministerstwie, nieoficjalne spotkania, tak, nieoficjalne spotkania, że maile wysyłane na prywatne skrzynki, no na prywatne umowy skrzynki, ustne. To nie istnieje, umowy ustne, przecież tak, pan Tumanowicz tak. Też... No, to było, myśmy się dogadali? Nie, myśmy się wcale nie dogadali. Ja ale dopuśćmy też właśnie do głosu pana posła Tumanowicza. To była żenada, bo to, przepraszam, jest takie dobre słowo, które opisuje to, co się wówczas działo. Bezchołowie. Pan poseł Tumanowicz, czy ta komisja i inne komisje też, czy to komisje śledcze powinny wyjaśniać różne sytuacje wątpliwe prawnie albo złamanie prawa, do którego dochodziło pod rządami PiS-u, czy komisje śledcze to są po prostu igrzyska? Znaczy komisje śledcze powinny być jak najbardziej normalną rzeczą. Znaczy zauważmy na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak to funkcjonuje. Wystarczy, że jest zamach na kandydata na prezydenta i po prostu działa komisja śledcza, która wyjaśnia. To jest normalna rzecz. Jeśli jest jakaś nieprawidłowość, jest jakieś podejrzenie... Ale tamte prace przebiegają to, w dużo spokojniejszej atmosferze. Natomiast jeśli chodzi o wybory kopertowe, to nawet, ja powiem pewną dosyć kontrowersyjną tezę, to znaczy nie kwestia nawet tych pieniędzy, które zostały wydane, ponieważ państwo powinno mieć pieniądze na przeprowadzanie wyborów w różnych trybach, tylko problem polega na tym, że tam akurat postanowiono gmerać przy ordynacji wyborczej w trakcie trwania już kampanii wyborczej. Znaczy, wybory zostały rozpisane i w trakcie ich trwania postanowiono zmienić kompletnie reguły gry. Dlaczego? No prawdopodobnie ze względu na to, że nie chciano wprowadzić stanu nadzwyczajnego, sytuacji, w której można było wtedy ewentualnie przesunąć te wybory. Konstytucja przewiduje tego typu sytuacje nadzwyczajne, bo niejednokrotnie pojawiała się oczywiście w argumentacji świadków, argumentacji obecnie potencjalnie oskarżonych. W taki sposób było argumentowane, że to był ekstraordynaryjny czas, że był nadzwyczajny czas. No to konstytucja przewiduje okoliczności do tego, aby wprowadzić stan nadzwyczajny. Połamano prawa i wolności obywatelskie. To nie tylko i wyłącznie w kwestii samych wyborów, ale w ogóle tam, no i do dziś nie wiemy, co się stało z tamten tymi danymi. Czas był naprawdę bardzo ciężki, ale chciałbym tylko powiedzieć o tym, że połamano ustawowo. Znaczy wprowadzono ustawą i uważano, że ustawa wystarczy do tego, aby właśnie te prawa i wolności obywatelskie połamać. Natomiast okazuje się, że konstytucja jednak mówi jasno i wyraźnie, w jakich okolicznościach można to zrobić, ponieważ sytuacja była rzeczywiście trudna. Natomiast tego po prostu nie zrobiono. A dlaczego? Dwie rzeczy. Moim zdaniem ze względu na to, że bano się tego, żeby wypłacić odszkodowania dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy utracili swoje majątki, czasem nawet całe biznesy. No i druga rzecz to jest to, że nikt nie wiedział, w jaką stronę pójdzie cała ta pandemia. Nikt nie wiedział, jak się będzie rozwijać w ogóle sytuacja w kraju, czy przypadkiem niepokoje społeczne nie będą takie, że się to zwróci przeciwko rządzącym, a przez to także odbije się na sondażach prezydenta Andrzeja Dudy i że na przykład na jesieni może już po prostu tego nie wygrać. Znaczy, moim zdaniem te motywacje są jasne, a taktyka i linia obrony o tym, że to jest cyrk, że to tak naprawdę jest niepoważne, to jest naprawdę tylko i wyłącznie taktyka obliczona na to, żeby właśnie zagłuszyć po prostu zarzuty, które są poważne. Stanisława Żaryna chce zapytać o nowego sygnalistę, który się pojawił, wystąpił z Romanem Giertychem i sędzia Arkadiusz Cichocki, to jest taki sędzia z grupy Kasta, Antykasta. Ta grupa zajmowała się hejtowaniem sędziów, którzy sprzeciwiali się polityce Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wyciągano teczki personalne i używano różnych informacji niekorzystnych dla tych osób w mediach społecznościowych, w sferze publicznej. I ten Arkadiusz Cichocki, który już, jak powiedziałam, rozmawiał z dziennikarzami, rozmawiał z politykami, powiedział dwie nowe rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że sędzia Schmidt, podejrzany o szpiegostwo, próbował go zwerbować, przeprowadził z nim jedną taką rozmowę werbunkową, a druga kwestia jest taka, że ma ten Cichocki mieć wiedzę na temat ustawiania wyroków dotyczących polityków PiSu, które zapadały w sądach. Czy prezydent Andrzej Duda ma jakąś wiedzę, czy do niego docierały informacje na temat tych dwóch rzeczy, o których opowiada, nowych, o których opowiada Cichocki? Nie mam żadnej informacji, żeby pan prezydent był w jakimkolwiek trybie informowany o tego typu rzeczach. Natomiast jeszcze zwrócę uwagę na wątek nasz poprzedni. To znaczy ewidentne jest dla mnie to i myślę, że to wszyscy Polacy widzą, że te komisje śledcze, które rzeczywiście są normalnym narzędziem pracy parlamentarnej, jednak są elementem działań stricte politycznych, które to komisje nie spełniły swoich oczekiwań, bo ja mam wrażenie, że zarówno po stronie zwolenników obecnej koalicji, jak i po stronie zwolenników opozycji jest takie poczucie jednak pewnego niedosytu, czy cyrku, jak pan poseł Bogucki mówił, czy tego, że te komisje nie spełniły swoich zadań związanych z grillowaniem opozycji. Wiemy, że były pomysły na to, żeby tych komisji było więcej w parlamencie. Podobno teraz już takiego pomysłu nie ma, bo one właśnie nie spełniły pewnych ale zadań. Ale nie ma pan takiego oczekiwań politycznych. To robili politycy opozycji, politycy PiSu, mam którzy wrażenie, podczas że obrad nagrywali filmiki, wrzucali do internetu. No, ja chcę tylko przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda był także przeciwnikiem wyborów kopertowych. Mam wrażenie, więc bardzo że proszę te komisje śledcze, bez względu na to, czego dotyczą, w sposób naturalny, i to nie są pierwsze komisje śledcze, które są poddane tego typu zjawiskom, są po prostu elementem pewnej gry kampanijno-politycznej, co jest oczywiste, bo zawsze skupia się uwagę mediów na tego typu pracach komisji. To jest też naturalną ciągotą polityków, żeby to wykorzystywać w sposób, na który pani zwraca uwagę, czyli do bieżącej pracy takiej informacyjno-politycznej. I mam wrażenie, że te komisje są bardzo mocno właśnie obarczone tym piętnem kampanijno-politycznym. Co do pana posła Giertycha i pana sędziego, który pojawił się nagle rzekomo jako sygnalista. Mam wrażenie, że to znowu jest pewna gra pana mecenasa Giertycha, który kolejny raz trochę ratuje koalicję w trudnym momencie, trochę powoduje, że to tempo działań związanych z rozliczaniem politycznym poprzedników znowu zostaje przyspieszone. No ja przypomnę tylko, że jest to sędzia, który nie jest osobą nieznaną prokuraturze, bo to jest też zarzut, który zresztą formułują różne osoby wobec pana mecenasa Giertycha, że on wyciąga osoby, które są już na jakoś tam zidentyfikowane w śledztwach prokuratorskich. Przypomnę, no ale wie pan, to jest człowiek, którego awansowała poprzednia ekipa Zbigniew Ziobro. Nie neguję faktów, mówię o pewnym mechanizmie. To jest człowiek, wobec którego skierowano wniosek do Izby odpowiedniej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu i on nagle pojawia się u mecenasa Giertycha i staje się pewnym również autorem gier polityczno-informacyjnych, co również wśród także zwolenników koalicji budzi pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o sposób działania mecenasa Giertycha, który wykorzystuje swoich klientów do takich działań politycznych, jednocześnie przekonując, że znalazł jakąś nową osobę, o której wcześniej nic nie było wiadomo. To jest sędzia, który jest objęty pewnymi działaniami prokuratorskimi od dłuższego czasu i on niewiele nowych rzeczy powiedział na komisji. To, że cyrk, że z komisji śledczej cyrk próbują, czy próbowali robić posłowie dzisiejszej opozycji, ja mam na to dwa dowody. Pierwszy jest taki, że w komisji do spraw Pegasusa, kiedy opozycja się obraziła i przestała przychodzić, my od tego czasu prowadzimy spokojne obrady. Nie ma cyrku, nie ma przerywania. Po prostu rzetelnie pytamy kolejnych świadków i oni udzielają nam odpowiedzi. Więc jasno, czarno na białym widać, kto robił cyrk. Drugi dowód jest potwierdzeniem tego, co mówiła tutaj wcześniej pani poseł. Na zamkniętych komisjach zawsze był spokój. Nie było powodu, jak rozumiem, żeby robić spektakl, żeby robić cyrk. I wtedy jakoś spokojnie dało się rozmawiać. Więc jeśli macie panowie jakiś problem z tym, że te komisje nie spełniają oczekiwań takiego spokojnej pracy, no to po prostu proszę rozmawiać ze swoimi kolegami. Pan poseł Bobuski? Bardzo dziękuję. No, jestem tutaj jeden, jest trzy panie, które prezentują koalicję 13 grudnia i się dziwię, że dołącza do tego Konfederacja w sprawie komisji. Myślę, że to będzie dla was niekoniecznie. No, robicie koalicję z koalicją 13 grudnia. Ciekawe, jak ocenią to, żeby... Ale proszę nie używać takich niskich chwytów arystycznych. Od pani Kluzik-Rosowskiej. Znaczy ja rozumiem, że dobrze państwu by się pracowało, gdyby to były właśnie takie sądy kapturowe, gdzie nie ma nikogo, kto zadaje inne pytania, gdzie nie trzeba przerywać wypowiedzi, gdzie nie trzeba uchylać pytań, gdzie nie trzeba zamawiać tej ust. Komisji, natomiast pani doskonale, no, jeżeli mogę prosić również o to, co prosiła pani Dziedzic-Kucharska, ja naprawdę już bardzo uważnie słuchałem tych wystąpień. Nieuprawnione jest podawanie pani poseł półpraw, bo pani doskonale wie, że jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego odnośnie działalności akurat tej komisji, w której pani uczestniczy i państwo tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie respektujecie. Ono jest ostateczne w tym momencie, mimo że dotyczy zabezpieczenia. Co do pani Dziedzic-Kucharskiej. Pani mówiła, że nie mamy się czego bać, ale my się niczego nie boimy. My w każdej z tych spraw, mimo że wiedzieliśmy, że będziecie robić z tego polityczny spektakl, który przerodził się w cyrk, którego nawet nie kupili wasi wyborcy, zagłosowaliśmy w Sejmie za, co było dla was olbrzymim zaskoczeniem. Więcej, na wszystkich tych komisjach i tu już do pani poseł Leo, głosowaliśmy za wszystkimi najbardziej absurdalnymi waszymi wnioskami dowodowymi, a wy nie przyjęliście nawet jedynego naszego wniosku dowodowego. Jeżeli spojrzeć na procedurę karną, to jest skandal. I wtedy, kiedy ja byłem... Ale gdybym mógł dokończyć, ja rozumiem, że panie są trzy, możecie mnie też zagłuszać. Więc jeżeli stosujemy się do tej reguły, ja się do niej stosowałem, o której mówiła pani poseł Kucharska-Dziedzic. Więc nie przyjęliście żadnego wniosku dowodowego. Dlaczego na tych posiedzeniach niejawnych te obrady wyglądały spokojnie? Ja mogę powiedzieć dlaczego. Przynajmniej o mojej komisji. Dlatego, że na przykład pan poseł Szczerba nie wygłaszał oświadczeń politycznych, nie odbierał głosu, nie wyłączał tego głosu, bo nie było kamer i nie wrzucał tweetów. I szanowni państwo, tak wygląda ta prawda. I ja mogę też powiedzieć z mojej perspektywy już ostatnie zdanie. Ja byłem kilka lat prokuratorem, jestem cały czas adwokatem od kilkunastu lat. Dzisiaj nie wykonuję swojego zawodu, no bo z uwagi na to, że jestem posłem. Jak rozumiem, żadne z państwa, że tak powiem, tej praktyki adwokackiej czy prokuratorskiej, prawniczej nie ma. Nie robię tego jako wytyku, tylko mówię, że każdy, kto był na sali sądowej i był praktykiem i obserwował komisje śledcze, nawet jeżeli ma skrajnie odmienne poglądy na to, jak wyglądały sprawy badane przez komisję i jakie ma poglądy polityczne, to nie miało nic wspólnego z prawem, nic wspólnego z procedurą. I państwo doskonale o tym wiecie, że to były sądy, sądy kapturowe. Nie, ona prowadziła? Nie, właśnie, ale ja mówię, no ale szanowna pani, dlatego chciałem powiedzieć, w ostatnim zdaniu było to przywołanie komisji, które pracują w Stanach Zjednoczonych, czy tych komisji, które pracowały wcześniej. Te komisje, jednej, no to proszę porównać sobie, sposób prowadzenia. Albo wszystkie są takie. Komisje są takie, jak są prowadzone. No pani próbuje to sprowadzić ad absurdum, a nie może tego sprowadzać ad absurdum. Jeżeli udziela się, bo wszyscy próbują na tym coś ugrać politycznie. Państwa komisje są bez sensu dlatego, że państwo byście mogli nawet na tym wygrać, gdybyście dali możliwość normalnych wypowiedzi, nie przerywania wypowiedzi, nie wyłączania głosu. Ja nie wiem, niezliczoną ilość razy miałem wyłączony głos, chociaż nigdy nie zadawałem pytania sugerującego, co w państwa przypadku było regułą, co w państwa przypadku było po prostu powtarzaniem, czasami nękaniem świadka, jeżeli przyszedł świadek, który nie był politykiem, którego państwo chcieliście zastraszyć. No to proszę przejrzeć na przykład, jedno z posiedzeń, kiedy przyszła młoda kobieta i w sposób naprawdę taki obcesowy była traktowana przez niektórych członków komisji. Ja już nie chcę wskazywać, że tak powiem, palcem. Oczywiście prokuratura niech pracuje, chociaż prokuratura, wiecie, prokuratorem krajowym jest ktoś, kto się przebrał za prokuratora krajowego, bo nie ma przecież zgody prezydenta na to, żeby wymienić, nie było zgody, żeby wymienić prokuratora krajowego, i po tym blamażu, który dotyczył pana Romanowskiego, no mam bardzo ograniczone zaufanie. Oddzielam to od tysięcy uczciwie pracujących prokuratorów, którzy przestrzegają prawa. No naprawdę nie mam zaufania ani do pana Bodnara, ani do nadprokuratora Giertycha, który dzisiaj wyciąga, już ostatnie zdanie, który dzisiaj wyciąga sędziego, z którym sami macie problem, a media pan ma problem z tym, bo to jest nominat Zbigniewa Ziobry. Pan ma problem z tym, że w Ministerstwie Sprawiedliwości działała grupa hejterska? Znaczy, czy działała, to musi stwierdzić pani redaktor sąd ostatecznym orzeczeniem. Sąd ostatecznym orzeczeniem. Ale ja się bardzo cieszę, że pani Dziedzic-Kucharska idzie w kierunku sądu ostatecznego. To widać, że może podczas tego sobotniego spotkania uda mi się przekonać i do tego kierunku. W sprawie sąd ostatecznym orzeczeniem. Hejterskiej, ale mam nadzieję, że zostanie rozliczona pani posłanka Kucharska-Dziedzic. Jeżeli chce pan rozmawiać o sądzie ostatecznym, bardzo chętnie z panem porozmawiam o kwestiach religijnych, ale to chyba w innych okolicznościach. Natomiast ja, pani redaktor, bardzo bym prosiła, żeby w przypadku pana Mraza i pana Cichockiego nie używać sformułowania sygnalista. Bo to jest jednak... Ja cytuję bardzo... Romana Giertycha, który ich tak nazywa. I ja bym powiedziała, że to są skruszeni uczestnicy pewnego systemu, którzy dzisiaj próbują się dostać od organów ścigania status małego świadka koronnego. O to właśnie chciałam poprosić, dlatego że to jest dosyć nowe słowo w polskim takim obiegu też i prawnym, i medialnym. Przyjmujemy pewne rozwiązania unijne. Sygnalista to jest osoba, której się nie podoba to, co się dzieje, zauważa naruszenia ze strony swojego pracodawcy i zgłasza je albo wewnętrznie, a jeżeli ktoś nie udaje, to zewnętrznie. Natomiast tu mamy do czynienia z osobami, które wiedziały, że uczestniczą w czymś absolutnie nagannym, miały tą wiedzę, obydwaj to są prawnicy, mieli tą wiedzę, wiedzieli, że popełniają pewne rzeczy, których nie powinni popełniać, że grozi im odpowiedzialność karna, więc na wszelki wypadek sobie szykowali na kumpli czy na swoich pryncypałów ewentualne dowody, żeby potem tym handlować z prokuraturą. I tutaj słusznie pani redaktor zauważyła, chcieli zostać, nie wiem, małymi świadkami koronnymi. Pan Cichocki, my już o tym wiemy, co on robił, to nie jest nowa informacja. Natomiast nie można powiedzieć, żeby to, co w swoim zespole pan Giertych robił, nie przyniosło pewnego efektu, ale to jest właśnie ten efekt, który jest w dużej mierze efektem publicystycznym, medialnym, bo prokuratura się już oboma panami zajmuje, ale on pokazuje ludzi, którzy nigdy nie powinni się znaleźć tam, gdzie się znaleźli. Jak patrzymy na pana Mraza... Jest jedna istotna informacja, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zweryfikowała nagrania pana Mraza. Prawo i Sprawiedliwość miało wątpliwości, czy te nagrania nie są jakoś tam pocięte, pomontowane. Nie są, są in extenso, ja czyli myślę, że ludzie to, co tam jest nagrane, czy zeznania pana, czy wypowiedzi, bo to są wypowiedzi, bo to jest zespół. Wypowiedzi pana Mraza, czy wypowiedzi pana Cichockiego otwierają szeroko oczy, myśląc, jak ci ludzie mogli pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pan Cichocki to dzisiaj jest sędzią. Jak ten człowiek, pan Ziobro mówił kiedyś, że sędziowie powinni mieć nie tylko określone kompetencje, ale powinni reprezentować najwyższe standardy moralne. My dzisiaj oglądamy pana Cichockiego i pana Mraza i otwieramy szeroko oczy, jak oni mogli reprezentować państwo, jak oni mogli reprezentować Ministerstwo Sprawiedliwości. No jest też pan Romanowski, który na nagraniach zastanawia się, jak uniknąć odpowiedzialności karnej. Jak uniknąć odpowiedzialności karnej, jak podzielić kasę, żeby ona trafiła do swoich. To są rzeczy, które po prostu myślę, że w wielu ludziach powodują naprawdę ogromny dyskomfort, konfuzję. Jak to było możliwe? Szanowni Państwo, jeszcze jedno tylko zdanie. Dobrze, jedno zdanie i chcę, żebyśmy trochę o Stanach Zjednoczonych porozmawiali. Bo to jest bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o kontakty pana Mraza z prokuraturą. Pana Cichockiego to na razie nie dotyczy, ale będzie dotyczyło. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że ci ludzie pojawili się publicznie i liczą na to, że zostaną objęci pewnymi procedurami, czy małym świadkiem koronnym, czy innym procesem i procedurą łagodzenia potencjalnie kar za, jeżeli sądy będą rzeczywiście w stanie wykazać i orzec ich winę. Natomiast jest pytanie, czy prokuratura dała zgodę panu Mrazowi i panu mecenasowi Giertychowi do tego, żeby ci ludzie byli gwiazdami medialnymi. Przecież pan Mraz składał zeznania, jest ważnym świadkiem, o czym mówił również minister Bodnar, więc jest pytanie zasadne, czy prokuratura godzi się na to, że on chodzi po mediach i uczestniczy w życiu politycznym, bo to jest jest coś, co ewidentnie jest dwuznaczne i pokazuje niestety też pewną grę prokuratury. Ale pan, jak pan czytał te stenogramy z tych nagrań, to pana zdaniem to dobrze, że to zostało ujawnione? Te rozmowy między panem Romanowskim, panią Urszulą D. i Tomaszem Mrazem, którzy właśnie opowiadają o tym, że jak cię złapią za rękę, to mówią, że to nie twoja ręka, ustalają wersję. No czyli mówiąc po prawniczemu, mataczą po prostu. Nie zamierzam bronić tych, przygotowują się do matactwa, którzy na tych nagraniach są prezentowani i rzeczywiście te nagrania robią duże wrażenie. Natomiast ja mówię o czym innym. Ja mówię o mechanizmie wykorzystania świadka czy osoby podejrzanej w tym zakresie, czyli pana Mraza, do gry politycznej, która ma miejsce, bo to się musi dziać za przyzwoleniem prokuratury, bo prokuratura ma narzędzia do tego, żeby osobę, która złożyła zeznania, jest objęta tajemnicą śledztwa, przywołać do porządku i tego typu praktykę obwożenia pana Mraza po różnych mediach ukrócić. Więc jeżeli do tego dochodzi, to znaczy, że prokuratura dała zgodę na to, żeby on opowiadał te same rzeczy, które zeznał w śledztwie publicznie, co również budzi wątpliwości, jeżeli chodzi o wiarygodność i intencje prokuratora. I zamykamy temat rozliczeń. Chciałam, żebyśmy porozmawiali o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych po wycofaniu się z wyścigu prezydenckiego prezydenta Joe Bidena. Kamala Harris zbiera fundusze na kampanię. W ciągu doby zebrała $80 milionów. To jest jakiś rekord. Czy to oznacza, że demokraci, że uzyska na konwencji poparcie demokratów? Już kolejne osoby ją wspierają, między innymi były prezydent Obama, jego żona Michelle. No ona zresztą bardzo się wypowiedziała ostro, jeśli chodzi o język dyplomacji. Po spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu powiedziała, że nie będzie milczeć na temat cierpienia w Strefie Gazy. Izrael ma prawo do obrony, ale zastrzeżenia budzi to, jak je realizuje. Za to Donald Trump obiecuje, że jak zostanie prezydentem, to zakończy konflikt na Bliskim Wschodzie. Joanna Kluś-Kroskowska. To znaczy tak, takie entuzjastyczne powitanie kandydatki, ono świadczy o tym, że po pierwsze wycofanie Bidena miało sens, tak? To znaczy, że demokraci przyjęli z ulgą i z takim oczekiwaniem to, co się wydarzyło. Nie wyobrażam sobie, żeby nie uzyskała tego poparcia. Trzymam oczywiście za nią kciuki. Trzeba brać pod uwagę tylko jedną rzecz, że jest to entuzjazm początku. Jest nową postacią, w nowej roli, w związku z tym jest czymś oczywistym, że to jest w tej chwili takie dobre trzymanie kciuków, wpłacanie pieniędzy, ale chodzi o to, żeby to... Tak, tylko, ale w sensie roli jest po prostu nowa, tak? I chodzi o to, znaczy ja przynajmniej chciałabym, żeby ten efekt świeżości był utrzymany i żeby rosła w siłę dalej. No, bo te pierwsze godziny czy też dni są obiecujące, ale to właśnie, ciężka sytuacja. Witold Tumanowicz zwrócił uwagę na to, że jednak Kamala Harris była wiceprezydentką. Czy na nią nie spadnie odpowiedzialność na przykład za decyzje dotyczące migracji? Czy nie będzie łatwym celem dla Donalda Trumpa, bo będzie mógł powiedzieć, że ona jest jeszcze bardziej lewacka od Joe Bidena? Czy w ogóle nie jest to właśnie postać nowa ani świeża? Przecież jest odpowiedzialna za całą politykę, którą Joe Biden prowadził. I naprawdę nawet nie skupiając się na tym, jaka ona była, ale to nie jest żadna w tym momencie nowe rozdanie. Co więcej, ja tutaj patrzyłem na te komentarze także i w Polsce o tym, że Joe Biden podjął odpowiedzialną decyzję, wycofując się z walki o reelekcję. Natomiast ja nie dostrzegam tutaj żadnej odpowiedzialności. Znaczy, to on nie zrezygnował z niczego. To Amerykanie z niego zrezygnowali, bo sondaże były naprawdę tragiczne dla niego i on i tak by przestał być prezydentem w tym samym momencie, którym teraz przestanie być. Jeśli by podjął rzeczywiście odpowiedzialną decyzję, to by zrezygnował także z urzędu. I to jest moim zdaniem sytuacja bardzo niepokojąca, bo jeszcze przez kilka miesięcy będziemy mieli na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych człowieka, który jest niezdolny do prowadzenia kampanii wyborczej. Znaczy, jeśli uznaje się i przyznaje się, że jest zmęczony, że nie ma możliwości prowadzenia takiej kampanii, no to tym bardziej nie ma możliwości, żeby, no żeby kierować potężnym państwem. Prezydent, to, i to, no i co więcej, naszym strategicznym wprost, sojusznikiem. Dlaczego on się wycofuje z tej kampanii? Ale już nie mówiąc o kuriozalnej w ogóle metodzie poinformowania o tej decyzji. Ta decyzja jest naprawdę bezprecedensowa i ona została ogłoszona światu za pośrednictwem mediów społecznościowych i skanu podpisanego dokumentu. Już nie chcę wchodzić w jakieś teorie spiskowe co do tego, czy to rzeczywiście zostało podpisane przez prezydenta Bidena, czy nie, ale sam to, że on nie w orędziu ogłosił po prostu swojej rezygnacji, pokazuje naprawdę jednak jakąś Znaczy, powinno to budzić niepokój, na pewno. No właśnie, czy nie jest tak, Aleksandra Leo, że Joe Biden działał pod ogromną presją i demokratów, i opinii publicznej i tak naprawdę do końca nie chciał się pogodzić z tym, że nie ma szans tych wyborów wygrać? Ale ostatecznie podjął odpowiedzialną decyzję. To była odpowiedzialna decyzja. Tylko czy nie lidera. Za późno? Nie, bo teraz chociażby ostatnie dni, kiedy jego kandydatka zebrała, tak jak pani redaktor powiedziała, w rekordowym tempie, rekordowe sumy i to zbieranie pieniędzy na kampanię cały czas trwa, pokazuje, że no jest to zdecydowanie wpuszczenie świeżego powietrza do tej kampanii, mimo że nie jest jeszcze oficjalną kandydatką. Cała ta narracja byłego prezydenta Trumpa o tym, że Biden się nie nadaje ze względu na wiek, co w ogóle jest zastanawiające, bo panów różni bodajże tylko 2 lata. Natomiast cała ta narracja została wytrącona z ręki, ponieważ teraz prawdopodobnie będzie kandydatka energiczna, 19 lat młodsza od Trumpa, tańcząca, ona ma 59 lat. Taka, na którą będą mogli teraz zagłosować ta będzie używana również, przez demokratów. Również młodzi wyborcy. Politolog i historyk bardzo znany Alan Lichtman, który od 40 lat ani razu nie pomylił się typując zwycięzcę, powiedział, że demokraci mają ogromne szanse na wygrane. Ten wynik będzie mógł wytypować dokładnie w sierpniu po konwencji demokratów, natomiast po tej zmianie te szanse bardzo wzrosły. Widać też, jakie panuje ożywienie. Dla nas, Polaków, to jest akurat moim zdaniem dobra decyzja i dobrze by było, gdyby pani Harris została prezydentem, chociażby ze względu na kontynuowanie tutaj polityki zagranicznej prezydenta Bidena, czyli wspieranie Ukrainy, no a tym samym wspieranie Polski. Anita Kucharska-Dziedzic się zastanawia, a ja mam dla pani pytanie, czy Stany Zjednoczone są gotowe na prezydentkę, czyli na kobietę prezydenta i do tego jeszcze ciemnoskórą kobietę? No, były gotowe na ciemnoskórego prezydenta i więc może będą gotowe na ciemnoskórą prezydentkę. No to się okaże. My w tej chwili trochę wróżymy z fusów. Zobaczymy, jak się ta kampania... No to mamy 2 w 1, bo mamy kobietę i ciemnoskórą kobietę. Kwestie symboliczne i one są bardzo ważne, bo poza tym, co tutaj już zostało powiedziane, że w naszym interesie jest, żeby demokraci zachowali władzę, bo też w kontekście tego, jakiego przyszłego wiceprezydenta przedstawił pan Trump, który przecież mówił o tym, że tutaj Ukraina jest nieistotna, że dobrze, żeby... Że nie trzeba pomagać Ukrainie. Trzeba pomagać, absolutnie. Ale o Trumpie mówił, że jest amerykańskim Hitlerem. Tak, a potem zmienił zdanie, czyli też pokazuje pewną labilność poglądów ludzi, którzy mówią różne rzeczy tylko po to, żeby być jak najbliżej władzy i tych fruktów, które z władzą są związane. Więc to są rzeczywiście wiele kwestii, o których my dzisiaj mówimy, to mówimy także w kontekście tego, co się dzieje w Polsce. Ale zaczęliśmy od tej kwestii symbolicznej, prawda? Jakim symbolem, czego symbolem jest pani Kamala Harris i to jest także ważne wizerunkowo i będzie ważne w kampanii. Pani Kamala Harris jest absolutnym przeciwieństwem pana Trumpa i to jest nie tylko kwestia tego, że ona była prokuratorką, on jest skazańcem. Nie tylko, że ona ścigała seksualnych drapieżców, czy tych, którzy oszukiwali tak zwanych statystycznych obywateli jako ci, którzy mieli władzę, pieniądze, siłę. Mówimy o bankach, korporacjach. Na tych wielu symbolicznych polach ona jest jego absolutnym przeciwieństwem. Nie tylko kobieta ciemnoskóra i młodsza od niego, ale to jest też taki pewien symbol, bo tu się panowie bardzo ożywili, kiedy pani posłanka powiedziała, że pani Kamala Harris tańczyła. Ja też powiem o tej symbolicznej warstwie pewnego końca polityki, która jest taką polityką nadętych bufonów. którzy zachowują sztuczną powagę i mają absolutne przekonanie o swojej wyjątkowości, wiedzy, mocy, omnipotencji i którzy tak naprawdę, jak ich troszeczkę poskrobać, to są śmieszni w tym własnym nadęciu. I potem się nagle odzywają tłumy mężczyzn, którzy mówią, niemożliwe, polityczka tańczy. Myśmy to mieli przecież w Finlandii. Niemożliwe, polityczka się śmieje. Ale politycy też tańczą od czasu czasu, mówmy się. Na dachu po godzinach. Tak, tak, ale to są pijackie tańce po godzinach, natomiast w polskim parlamencie też kobiety tańczyły tańcem przeciwko przemocy. W jaki się wówczas podniósł kwik, że to, prawda, jest obraza powagi parlamentu. Ale obrazy powagi parlamentu w chodzeniu z wuwuzelami, z gaśnicą, z łażeniem po pijaku po dachach, to nie było absolutnie, czy z wrzaskami pijackimi, kiedy policja przyjeżdżała do imprezujących posłów w hotelu poselskim. Więc myślę, że to jest też pewien taki moment symboliczny w historii. Może koniec z tą polityką, która jest polityką nadętych, przekonanych o własnym geniuszu mężczyzn. Pytanie do pana posła Boguckiego. Czy rezygnacja Bidena wyzerowała kampanię w Stanach Zjednoczonych? Czy jest tak, że nastąpił reset i rzeczywiście teraz to będzie od nowa? Widać, że jest bardzo niewielka różnica sondażowa, 2 punkty, 3 punkty procentowe w różnych sondażach między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. Na pewno mamy do czynienia z tym efektem świeżości i tutaj się z panią Kluzik-Rostkowską, panią poseł, zgodzę. To znaczy, że jest ta, można powiedzieć, ten handicap nowości. Nie chodzi o to, jak długo kto jest w polityce, tylko jak długo kto jest kandydatem. To jest jedna rzecz, więc te sondaże musiały się zbliżyć. Myślę, że później może być z tym gorzej, patrząc, jak wyglądała ta wiceprezydentura pani Kamali. Natomiast cokolwiek byśmy tutaj w Polsce nie powiedzieli, to nie ma żadnego znaczenia, bo będą wybierać Amerykanie, a później elektorzy wskazani. Polonia też. Natomiast dla nas ma znaczenie. I dlatego, że ten wybór ma potężne znaczenie. Z uwagi chociażby na tą trudną sytuację, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i sytuację geopolityczną, to myślę, że my, bez względu na to, z jakiego środowiska politycznego się wywodzimy, powinniśmy raczej być ostrożni w takich bardzo kategorycznych ocenach na temat kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W naszym żywotnym interesie jako Polski jest to, że bez względu na to, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, mieć dobre relacje. I pokażę to na przykładzie Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych i Joe Bidena. Prezydent Trump podczas swojej prezydentury dokonał niezwykłego zbliżenia. My żeśmy do niezwykłego zbliżenia dokonali w naszych stosunkach właśnie w kontekście bezpieczeństwa, ale także na przykład w kontekście polityki energetycznej. Mówię tutaj o dostawach chociażby gazu ze Stanów Zjednoczonych. On wprowadził, bo to często dzisiaj jest też przedmiotem dyskusji, jaki będzie stosunek administracji Donalda Trumpa, jeżeli zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a to jest bardzo prawdopodobne, do kwestii ukraińskiej. Ale to ja przypomnę, że to prezydent Trump wymuszał na członkach NATO, chociażby na Niemcach, żeby wywiązywali się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. To prezydent Trump nałożył na ten wspólny projekt, niestety niemiecko-rosyjski, mówię tutaj o Nord Streamie tak, sankcje. A to prezydent Biden ściągnął tę sankcję po tym, jak został prezydentem, co moim zdaniem uruchomiło niestety to, że tak powiem, poczucie bezkarności po stronie reżimu Putina. Ale z drugiej strony polskiej dyplomacji, polskiemu prezydentowi, również tej, można powiedzieć, tym krajom, tylko które krótko, w naszym... Króciutko, również tym do głosu utworzeniu pewnej grupy państw, które przekonały również administrację Stanów Zjednoczonych do tego, że trzeba walczyć o Ukrainę. Pan prezydent Biden zmienił zdanie. Administracja prezydenta Bidena zmieniła zdanie, bardzo mocno zaangażowała się po stronie Ukrainy, i tutaj się zgodzę, w kontekście polskiego bezpieczeństwa. Więc myślę, że dzisiaj bardziej ostrożnie musimy utrzymywać bardzo dobre relacje zarówno z jedną, jak i drugą stroną, natomiast nie możemy też abstrahować, że ta wymiana kandydatury nastąpiła po zamachu na życie prezydenta Donalda Trumpa. No, kilka, można powiedzieć, centymetrów dzieliło prezydenta Trumpa od tego, żeby nie był już kandydatem. No tak, ale nie widać, żeby to przyniosło korzyści sondażowe Trumpowi. Chciałam zapytać Stanisława Żeryna, czy to dobrze w kontekście tego, co mówił pan poseł Bogucki, że szef gabinetu prezydenta pojechał, Marcin Mastalerek pojechał na konwencję republikanów. Oczywiście, że dobrze, bo skoro takie zaproszenie zostało skierowane, to trudno było je odrzucić. Ale na konwencję demokratów też pojedzie? Jeżeli będzie takie zaproszenie, o czym już mówił minister Mastalerek, to tak, pojechałby na taką konwencję również do demokratów. Pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie... Radosław Sikorski mówi, że dostał zaproszenie na konwencję demokratów, ale się nie wybiera właśnie po to, żeby się nie opowiadać. No tak, ale nie przeszkadza to obecnemu rządowi w wielotygodniowej kampanii przeciwko republikanom, w których to różnych postach i odezwach wiele połajanek wobec części polityków amerykańskich się znalazło. To, co jest kluczowe, o czym mówił pan prezydent Andrzej Duda, to, żebyśmy zdołali zachować dobre relacje i z republikanami, i z demokratami w obu ekipach, i u pana prezydenta Trumpa, i u pani wiceprezydent Kamali Harris, jeżeli zostanie nominatką. Powinniśmy mieć ludzi, z którymi jesteśmy w stanie realizować polskie interesy i rozmawiać o polskich sprawach. Więc trochę apeluję o to, żebyśmy nie traktowali tych wyborów jako starcia dobra ze złem, bo absolutnie bez względu na to, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, musimy umieć realizować polskie interesy z następną administracją. To, co mnie niepokoi, i to mówię jakby osobiście jako osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem, abstrahując od własnych poglądów politycznych i oceny prezydentury Joe Bidena. Niepokoi mnie to, że mamy w tej chwili ewidentny kryzys przywództwa amerykańskiego. Ta decyzja o rezygnacji Bidena jest decyzją wymuszoną i jest decyzją, która dochodziła, że tak się wyrażę, w gabinetach amerykańskich od wielu tygodni, bo przecież ta debata z Trumpem to był tylko element pewnego obrazu prezydentury Bidena w oczach Amerykanów, który powodował, że on się ostatecznie wycofał z kandydatury, i ewidentne jest niestety, że ten sygnał słabości amerykańskiej może zostać odczytany przez naszych wrogów, i to oznacza, że te najbliższe miesiące będą miesiącami bardzo ryzykownymi, które mogą posłużyć i możemy być świadkami różnych testów wobec amerykańskiego przywództwa w świecie Zachodu, i to abstrahując od tego, kto za kim jest i kto ma jakie poglądy polityczne, to nie powinno nas cieszyć, to powinno być coś, co jest również pewnym niepokojem i ryzykiem dla nas. Ja bardzo krótko, ja bardzo się cieszę z tego, co mówi pan poseł Bogucki, bo ja sobie przypominam, że ówczesny prezydent Duda i PiS miał duży problem z uznaniem tego, że Joe Biden został prezydentem. Trochę czasu minęło, zanim państwo Państwa koledzy mówią o Trumpie, że jest złym człowiekiem, więc to ale, każdy dobrze, może się tam przerzucać. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że na poziomie wysokiej dyplomacji my musimy trzymać dystans i będziemy pracować z każdą administracją, ktokolwiek wyjdzie. Ale ambasadora. Ale my tutaj jesteśmy tutaj w roli tak naprawdę kibiców politycznych. Tak więc rozdzielmy te dwie rzeczy. I ja uważam, że każdy z nas tutaj ma prawo myśleć sobie, że ten kandydat jest lepszy, a ten jest słabszy. Nasze prawo. Dyplomacja musi trzymać równy dystans i dlatego uważam, że rację ma Radosław Sikorski, mówiąc: nie wybieram się na konwencję, żeby ten dystans trzymać, a nie kancelaria prezydenta, która na tę konwencję pojechała. Tak? Pani poseł, ale jednocześnie. Ja tylko jedno zdanie. Ja mam pytanie do pana Stanisława Żaryna. Jeżeli pan uważa, że te połajanki w kierunku demokratów były niewłaściwe, to co było... Republikanów ze strony polskiego polityków dzisiejszego obozu władzy były niewłaściwe, to ja mam pytanie, jak w takim razie pan ocenia decyzję republikanów, którzy przez miesiące blokowali pieniądze dla Ukrainy na toczenie wojny z Rosją? Czy to było w polskim interesie, czy wbrew polskiemu interesowi działania republikanów? Ale odpowiedź na to pytanie, szanowni państwo, odpowiedź na to pytanie padnie już w części internetowej naszego śniadania. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Proszę z nami zostać. Będziemy na YouTubie, będziemy na stronie internetowej Trójki. Żegnamy się z państwem, ponieważ to było ostatnie wydanie śniadania przed przerwą wakacyjną, ale wracamy we wrześniu. Życzymy słonecznego sierpnia i do usłyszenia, do zobaczenia na początku września. Zapraszamy do reklamy.